starych obietnic i troski o polską rodzinę. Prawo i Sprawiedliwość podniosło świadczenie 500+ do 800+. Według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, między innymi dzięki programowi wsparcia rodzin, poziom życia w naszym kraju stale rośnie. To 800+ to nawet w przeliczeniu walutowym, czyli nie tym w oparciu o siłę nabywczą, tylko tym, które odnosi się do relacji na rynkach walutowych, jest równe tym dwóm największym w Europie, czyli niemieckiemu i angielskiemu. To jest naprawdę, jak na potencjał naszego kraju i jego bogactwo, duży wyczyn i my to właśnie kontynuujemy, bo gdyby to zostało 500+, no to jednak byśmy byli znacznie niżej. Zgodnie z projektem przyjętym przez Sejm, świadczenie 800+ trafi do polskich rodzin od nowego roku. Prezydent Andrzej Duda w Bochni zachęcał Polaków do badań profilaktycznych i dbania o zdrowie. W mobilnym miasteczku Zdrowe Życie zwrócił uwagę, że choroby krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów. Tutaj trzeba uważać i to mierzenie sobie ciśnienia to właściwie, szczerze mówiąc, nawet niezależnie od wieku, no ja oczywiście nie mówię o dzieciach, ale nawet o takich młodych ludziach, którzy wchodzą gdzieś tam w życie zawodowe. Niestety świat dzisiaj jest pełen różnego rodzaju sytuacji generujących stres i młodzi ludzie nieraz nawet nie zdają sobie sprawy, jak bardzo są poddani obciążeniom i po prostu trzeba się kontrolować i tyle. I jak będziemy się kontrolowali od czasu do czasu, to wtedy miejmy nadzieję, będzie rzadziej dochodziło do różnych trudnych sytuacji. Miasteczko medyczne krąży po całej Polsce. Dziś będzie dostępne także w Bochni od 10 do 19 na miejskim rynku. Można będzie tam bezpłatnie wykonać badania i skonsultować się z lekarzem. Program Zdrowe Życie realizowany jest pod patronatem prezydenta i pierwszej damy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek będzie dziś z wizytą w Rydze. W stolicy Łotwy weźmie udział w spotkaniu przewodniczących parlamentów Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich. Relacja Agnieszki Jasik. Marszałek Elżbieta Witek rozpocznie wizytę w Rydze od spotkania przewodniczących parlamentów Polski, Łotwy, Litwy, Estonii, Ukrainy i Niemiec z prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkiewiczem. Wieczorem po obiedzie wydanym przez przewodniczącego łotewskiego Sejmu Edwarda Smiltensa weźmie udział w koncercie Razem w Górę. Występ kończy trwające od ponad tygodnia łotewskie święto pieśni i tańca. Jutro rano marszałek Sejmu spotka się z przewodniczącymi parlamentów krajów bałtyckich i Ukrainy. Po rozmowach zaplanowano briefing prasowy. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Wczoraj minęło 500 dni od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. 24 lutego 2022 roku Rosjanie chcieli w 3 dni zająć Kijów i większość Ukrainy. Nie udało się, bo Ukraińcy stawili dzielny opór. Rosjanie po zajęciu części terytoriów musieli się wycofać z większości z nich pod naporem ukraińskiej armii, wspomaganej nowoczesnym sprzętem z krajów zachodnich. Relacja Pawła Buszko. Rosjanie na początku wojny zostali wyparci z przedmieść Kijowa, potem z części obwodów Czernichowskiego, Sumskiego, a następnie po dużych ukraińskich ofensywach z niemal całości obwodu Charkowskiego i prawobrzeżnej części obwodu Chersońskiego. Udało się to dzięki poświęceniu ukraińskich żołnierzy, ale też zachodnim dostawom broni, m.in. wyrzutniom Javelin, systemom HIMARS, polskim armatochaubicom Krab, a ostatnio brytyjskim wyrzutniom Storm Shadow. Ukraińcy będą walczyć do końca, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski. Odnowiona będzie integralność terytorialna. Odzyskamy naszych jeńców. Odzyskamy ukradzione przez Rosjan dzieci, a zabójcy będą ukarani. Od kilku tygodni ukraińska armia prowadzi powolne, ale systematyczne działania ofensywne na wschodzie, ale przede wszystkim na południu kraju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do 14 wzrosła liczba ofiar zawalenia się bloku w miejscowości Paulista na północnym wschodzie Brazylii. Wśród ofiar jest 2 dzieci, 3 osoby przeżyły katastrofę. Tragedia nastąpiła, gdy mieszkańcy domu jeszcze spali. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Zawalony budynek został oficjalnie zamknięty w 2010 roku. Od tamtej pory mieszkania w tym bloku były zajmowane nielegalnie. Kartuzy stały się wczoraj stolicą Kaszub. Kilka tysięcy osób zjechało tam na Światowy Zjazd Kaszubów. Uczestnicy imprezy podkreślali, że to manifestacja kaszubszczyzny w różnych wymiarach. Przywiązanie do wartości, do pochodzenia, do rodzinnych stron, języka, mowy, tak, czy tradycji, to jest dlatego tu przyjeżdżam. Jestem miłośnikiem Kaszub, jestem Kaszubem od urodzenia, dlatego jestem w stroju kaszubskim. I jestem tego zdania, że trzeba swoją tożsamość pokazywać i chwalić się tą kulturą. Zjazd jest organizowany na pamiątkę zjednoczenia ziem kaszubskich w jedno województwo pomorskie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. niedziela piękna, słoneczna i ciepła. Pokropić może tylko na północnym wschodzie. Do Polski nadal napływa letnie powietrze z zachodu. Temperatura od 25 stopni nad morzem, przez 28-30 w centrum, do nawet 32 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny poranek, wakacyjny, lipcowy. No i co? I w związku z tym będzie muzycznie serio, ale lżej. Mianowicie zapraszam Państwa w tej godzinie na dobry, spory kawałek muzyki uwielbieniowej. A to z jakiej okazji? A no mianowicie wczoraj we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena odbyło się przedsięwzięcie nazwane przez organizatorów Chwała Mu. W ubiegłym roku też takie przedsięwzięcie się odbyło. To jest takie wielkie uwielbienie aranżowane przez muzyków chrześcijańskich. Zgromadziło około 30 tysięcy ludzi. TGD, Agnieszka Musiał, Mateusz Ziółko, Michał Król, Maja Sowińska, Gabi Gąsior, Natalia Kuroś i gość specjalny zza oceanu, Jeremy Riddle. No i tak sobie pomyślałem, no świetna okazja, żeby Państwu, oczywiście nie zaprezentować fragmenty tego uwielbienia, bo to jest na żywo było i ma swój niepowtarzalny klimat. Natomiast tych właśnie wykonawców, z wyjątkiem może Mateusza Otręby, a to z tego powodu, że akurat tak się składa, iż w ubiegłą niedzielę dosyć sporo grałem Mateusza i postanowiłem, żeby zrobił dzisiaj miejsce innym. No i najpierw zrobił miejsce TGD, czyli chórowi Trzecia Godzina Dnia. Słowa i muzyka Halina Kudzin, solo usłyszymy niezrównaną Beatę Bednarz. Utwór nazywa się Golgoto. W tej ciszy przebywać wciąż chcę. W tej ciszy daleki świat ty. Lecz mój grzech, to nie gwoździe cię. TGD, trzecia godzina dnia, solo Beata Bednarz, słowa i muzyka Halina Kudzin, Golgoto. TGD to taka formacja, która się świetnie sprawdza w kontakcie z publicznością. Zachęcam Państwa, jeżeli mieliby Państwo okazję brać udział w ich koncercie, naprawdę warto. No a teraz Agnieszka Musiał. Tu będzie klasyka, można powiedzieć. Często wykorzystywany motyw. Fragment listu świętego Pawła do Koryntian. Muzyka i śpiew Agnieszka Musiał, hymn o miłości. Święty Paweł, wyśpiewany przez Agnieszkę Musiał. Jeśli Państwo mieli okazję słyszeć kilka innych wykonań tego właśnie fragmentu listu, no to można sobie to porównać, czy mniej lub bardziej udane, ale zawsze jakoś przefiltrowane przez wrażliwość wykonawcy. Agnieszka Musiał także wystąpiła wczoraj. No i Mateusz Ziółko. Ja się też cieszę, że akurat ci wykonawcy, ponieważ nie miałem specjalnie wielu okazji, z małymi wyjątkami, prezentować ich w muzycznych rozmowach na jakąś szerszą skalę. Dlatego teraz Mateusz Ziółko, utwór nazywa się Lubisz Nas i to jest takie dzieło zbiorowe, a czyje to powiem, jak się zakończy. Nadal coś tu trzyma mnie i chyba dobrze mi, dopóki czuję, wiem. Nam nic nie może zdarzyć się, zostawmy to jak jest. Po co nam ten stres? Powoli czas będzie nam sprzyjał i lubię, gdy patrzysz na mnie jak dzisiaj, a na ulicach gwar już nie dotyczy nas, bo nie pierwszy raz patrzę ci w oczy i widzę, jak nie masz mnie dosyć pomimo wszystkich strat. Dobrze wiesz, jak mam. Nie braknie sił, bo jesteś tu. Na moment znika ból. Wspomnienia blakną znów. Powoli czas będzie nam sprzyjał i lubię, gdy patrzysz na mnie jak dzisiaj, a na ulicach gwar już nie dotyczy nas. Bo nie pierwszy raz patrzę ci w oczy i widzę, jak nie masz mnie dosyć pomimo wszystkich strat. Nadal lubisz nas. Bo nie pierwszy raz patrzę ci w oczy i widzę, jak nie masz mnie dosyć pomimo wszystkich strat. Nadal lubisz nas. Lubisz nas. Słowa Patryk Kumur i Mateusz Ziółko, muzyka Dominik Buczkowski-Wojtaszek oraz Patryk Kumur i Frank Bo. No i to jest właśnie taki utwór Lubisz Nas. On może nie jest aranżacyjnie taki klasycznie uwielbieniowy, ale wpisuje się w ten klimat. No i cieszę się, że mogą go Państwu zaprezentować. Oczywiście może tak się zdarzyć, że w przyszłości któryś z tych wykonawców lub kilku z nich szerzej zagościł w muzycznych rozmowach, chociaż rzeczywiście TGD gościło, to był taki przykład, jasne. Michał Król. Michał Król, nazwisko zobowiązuje, można powiedzieć. I tu będzie taki utwór, który jest polskim odpowiednikiem oryginału Rest on Us. No i zobaczymy, jak im to wyszło. Pewna linia aranżacyjna jest utrzymana. Muzyka Michał Król, wykonanie również w polskim tytule Spocznij na nas. Tak jak duch się porusza, pora woda, Panie, porusza się to. Spocznij na nas, spocznij na nas. Tak jak duch się poruszał ponad wodami. Panie, poruszaj się tu. Spocznij na nas, spocznij na nas. Stąpić, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz. Moje serce duszy, Ty, Panie, wypełniasz to miejsce. Wypełnij na nowo me serce. Stąpić, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz. Moje serce duszy, Ty, Panie, wypełniasz to miejsce. Wypełnij na nowo me serce. Ogień i wiatr, niech pojawią się znów. Otwórz bramy nieba, objaw się tu. Spocznij na nas, spocznij na nas. Ogień i wiatr, niech pojawią się znów. Otwórz bramy nieba, objaw się tu. Spocznij na nas, spocznij na nas. Stąpić, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz. Moje serce drży, Ty, Panie, wypełniasz to miejsce. Wypełnij na nowo me serce. Stąpić, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz. Moje serce drży, Ty, Panie, wypełniasz to miejsce. Wypełnij na nowo me serce. O tak, Panie. Wypełnij na nowo me serce. Duchu Święty, Michał Król, Spocznij na nas, Rest on us. Michał Król, Waleria Górska, Nikola Szemszur, Robin Huńka i Estera Szamli. Taki to ciekawy zestaw też nazwiskowy, prawda, stoi za tym właśnie utworem Spocznij na nas. No i tu jest taki klasyczny, bardzo dobrze pomyślany utwór na koncert uwielbienia. A teraz, proszę Państwa, wykonawczyni, która wydała płytę pod tytułem Niebo z mężem. I ja się tak zastanawiam od dawna, żeby zaprosić ich do audycji. Na razie mi się to nie udało, ale może po wakacjach. Tego typu muzyka przecież się nie starzeje. Mianowicie Gabi Gąsior i Wojciech Gąsior, GG Duo, oni się tak nazwali na pewną okoliczność, i będą dwa utwory, które bardzo lubię i dlatego je Państwu wybrałem. Muzyka i słowa tradycyjne, taki utwór, który jest też pewnego rodzaju kalką, znaczy przykładem kompozycji amerykańskiej, właśnie nie jestem do końca pewien, czy amerykańskiej, czy brytyjskiej, kiedyś nawet wymieniłem nazwisko tej autorki XIX-wiecznej. Natomiast jak Państwo słyszą melodię i słowa, to od razu się Państwu skojarzy. Być bliżej Ciebie chcę, o Panie mój. To jest utwór, który ja też już prezentowałem w muzycznych rozmowach w kilku wykonaniach. Między innymi Bartka Jaskota. Bardzo lubię to jego wykonanie, takie wielkopostne. Gabi Gąsior, pięknym żeńskim głosem, w dyskretnym towarzystwie strun Wojciecha Gąsiora. Być bliżej Ciebie chcę. Bliżej Ciebie chcę, No właśnie, proszę Państwa, być bliżej Ciebie chcę, o Panie mój, Gabi Gąsior, Wojciech Gąsior. Słowa i muzyka tradycyjne. Aranżacja ich nieco taka rozwleczona w stosunku do tego, co częściej słyszałem, ale bardzo mi się podoba. I o ile sobie przypominam, to właśnie ten utwór w wersji instrumentalnej wykonywała bohaterska orkiestra na tonącym Titaniku w 1912 roku. Wzruszające nieco, dlatego jakoś też ilekroć tego słucham, to sobie to jakoś przywołuję. No i jeszcze raz Gabi Gąsior z Wojciechem Gąsiorem. To nieco młodszy utwór, bo sprzed lat prawie sześciu, ale niezwykle świeżo brzmiący, którego często też przywołuję. Moja cisza. Kiedy znowu mnie zawiodą mój wzrok i słuch, gdy wypowiedzianym słowom już zabraknie tchu, pośród myśli, słów, potoku ukryła się, wiem, usiądę i zaczekam na choćby mały jej cień. Moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim. W ciszy ustępuje ciężar oskarżeń i win. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Choć tak wiele nadaremnie padło słów na wiatr, wiem, że ona znajdzie we mnie, co zgubione od lat. Ciszy muszę oddać wszystko, cześć. Tylko wtedy się ośmieli nadać życiu sens. Moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim. W ciszy ustępuje ciężar oskarżeń i win. Moja cisza mnie dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. O, cisza nie jest samotnością, lecz przestrzenią do zmian. Uczy mnie zamieniać moje nie jedna tak. Moja cisza mnie prowadzi, obok mnie trwa. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Gabi Gąsior, Wojciech Gąsior, GG Duo, Moja Cisza. Słowa i muzyka Gabi Gąsior. No to jest taki utwór, którego mógłbym słuchać i słuchać i słuchać i często puszczam go sobie w takiej pętli. Bardzo dobrze działa, polecam Państwu. No i myślę, że jakoś postaram się ich zaprosić we dwójkę do muzycznych rozmów, bo to jest w koncercie uwielbienia zawsze jest potrzebny taki przerywnik, bym powiedział, wyciszający, taki stopujący nieco te churalne, rozradowane, energetyczne wykonania, typu właśnie te GD czy Beata Bednarz. Ale Gabi Gąsior właśnie świetnie się do tego nadaje. No a teraz Maja Sowińska, nie wiem czy Państwo pamiętają, to już dwie płyty Maji Sowińskiej i jej męża. Jest taki dwupłytowy album, o którym z nimi rozmawiałem, nazywa się Life Experience, życiowe doświadczenie, i on się składa z dwóch płyt. Z dwóch płyt, ja oczywiście grałem fragmenty, chciałbym Państwu teraz na pewno przywołać utwór, który nazywa się Oczekuje Miasta. Dlatego tak mówi Pan, ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem. Dom mój tam stanie znowu, wyrocznia Pana zastępów. I sznur mierniczy będzie rozciągany w Jerozolimie. I to jeszcze głoś, to mówi Pan zastępów. Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem. Pan pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem. Dziś świątynią stworzył je sobie, to on jest architektem. Czy widzisz już te ulice ze złota? Oczekuję miasta, Maja Sowińska z płyty Live Experience. No i na koniec tej godziny naszego spotkania, ponieważ padło wcześniej nazwisko gościa specjalnego z oceanu, Jeremy'ego Riddle, no to choćby w pewnym fragmencie chciałbym Państwu zaprezentować właśnie taką wersję utworu typowo uwielbieniowego z Za Wielkiej Wody. To sobie Państwo zobaczą też pewne różnice w temperamencie, ale też w śpiewie. Utwór His Name is Jesus. Jego imię to Jezus. Słowa i muzyka Jeremy Riddle. Do usłyszenia po siódmej. There's only one. There's only one who's worthy of all praise. And in his hands, the keys of death and hell. And in his name, a power that can heal. And by his blood, our sins are washed away. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is one. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Wołyński akt ludobójstwa jest głęboko zakorzeniony w polskiej pamięci historycznej i dobrze opisany w naszej historiografii. Niestety inaczej wygląda to po stronie ukraińskiej, pisze Paweł Stachowiak w Przewodniku Katolickim. Wedle słów wybitnego badacza relacji polsko-ukraińskich, profesora Grzegorza Motyki, narasta dysproporcja pomiędzy polską a ukraińską historiografią, jeśli chodzi o badanie stosunków polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem rzezi wołyńskiej. Czytamy dalej. Ocena działań UPA, a co za tym idzie rzezi wołyńskiej, leży w centrum polsko-ukraińskiego konfliktu pamięci. Rozgrywa się on zarówno na polu badań historycznych, jak również w sferze świadomości historycznej obu społeczeństw. Dla polskich historyków wspólne jest przekonanie, że doszło wówczas do zorganizowanej antypolskiej akcji, krwawej czystki etnicznej o cechach ludobójstwa, której celem było całkowite usunięcie, a na Wołyniu wręcz wymordowanie ludności polskiej. Historycy ukraińscy podkreślają raczej społeczny niż polityczny wymiar rzezi. Piszą o niej jako o kolejnym epizodzie ludowego buntu przeciw Polakom kojarzonym z wyzyskiem szlachty i magnaterii, prześladowaniami religijnymi i antyukraińską polityką II RP. Prowadzi to do upowszechnienia wśród Ukraińców niezgodnego z faktami przeświadczenia, że mordy na Wołyniu i w Galicji Wschodniej miały wymiar swoistej symetrii, podkreśla autor. Każdy naród musi sam dojrzeć do rewizji swej tożsamości historycznej. Próba jej wymuszenia przynosi skutki odwrotne od zamierzonych. Jednak nade wszystko trzeba uwolnić się od doraźnej polityki, ona bowiem traktuje przeszłość jedynie jako instrument w politycznej walce. Dlatego ważny jest dziś każdy głos rozsądku, umiarkowania, empatii i wielkoduszności. Rzeź Wołyńska jest i będzie przecież Zadrą. Rzecz w tym, aby pamięć o niej zyskała wymiar pozytywny, aby nie prowadziła do jątrzącego rozpamiętywania, pisze Paweł Stachowiak w Przewodniku Katolickim. Być może głównym powodem odmowy przyznania się Ukraińców do tej zbrodni jest kwestia budowania przez nich tożsamości narodowej i państwowej, pisze w Gościu Niedzielnym Bogumił Łoziński. Po 1991 roku, gdy rodziło się państwo ukraińskie, zaczęto szukać w przeszłości wydarzeń, które mogłyby być punktem odniesienia, do którego Ukraińcy mogliby się odwoływać jako wspólnota. Niektóre środowiska, szczególnie na zachodniej Ukrainie, jako punkt odniesienia wybrały działalność Stepana Bandery, OUN i UPA. W 2015 roku Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawy, w których wymieniono szereg organizacji politycznych i wojskowych. Ich członkowie zostali uznani za bojowników o niezależność Ukrainy, a za pogardliwy stosunek do tych bojowników grozi kara. Wśród owych organizacji są między innymi OUN i UPA. Czytamy dalej. W próby zbliżenia obu narodów mocno zaangażował się Kościół rzymskokatolicki i Kościół greckokatolicki, co ma szczególne znaczenie, bowiem różnice wyznaniowe były jednym z elementów pogłębiających na Wołyniu konflikt między Polakami łacińskimi katolikami i Ukraińcami grekokatolikami. Do pojednania wezwał Jan Paweł II podczas pobytu we Lwowie. Niech przebaczenie udzielone i uzyskane rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, przypomina słowa Jana Pawła II w Gościu Niedzielnym Bogumił Łoziński. Autopromocja. Być może oglądamy właśnie koniec naszej cywilizacji. W dodatku mamy miejsca w pierwszym rzędzie. Ale koniec cywilizacji to pestka. Jeżeli pewnego dnia ktoś zacznie czytać w waszych myślach, myślcie sobie co chcecie. To tylko tytuł komedii science fiction Piotra Skotnickiego. Powrót do dzieciństwa. Bywa trudny, zwłaszcza za pierwszym razem.